ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار بشارت ذکر کے اللہ تعالی یو پریقتا او دا سی تخویف اللہ تعالی ذکر کے دویم پریقتا تے کافرانو او مسلمانانو حالات پری صورت کے اللہ تعالی بیانی تاسو مویل اتلس حالات تے مشرکانو دے کافرانو دے بیدینو خلق او اتلس حالات اللہ تعالی ذکر کے دے مومنانو ان اللہ یدخل الذین آمنوا یقینا اللہ تعالی داخلی آگسان در چی ایمان راول لے وعمل صالحات عملونے کردی نیک پتر قرف پیغمبر بننے جنات جنتون تا تجری من تا تل انہار چی بھائی گلان دی داغین والی والذین اکپرون وستخویف او آگسان چی کبر کردی یتمتعون پیدی او مزی اخری دنیا و یا اکلون او خوراکون کئی کما تا اکلو لنعمو لکه سرنگی چی خوراک کئی چار پایان و النار مصور لهم او اور زید در کیدو داغی دیں دا کافرانو زید دیر کیدو سرے اغا جہنم دے یا اکلون کما تاکل الانعام دا کافران دا سی خوراک کئی لکر چار پایانو پشندہ کی دلی سمانہ دا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا غیر دیر بہترین وضاحت بیان کردے حاصل او خلاصہ دا غیر دا ساروی دا حلال و دا حرام و تمیز نکی نا دا غسی بیدین خلق اغا دا حلال و دا حرام و تمیز نکی دویم ساروی په ابتدا کې بسم الله نه وای ساروی خو بسم الله باندې نه پوی کنه نو دوه خو دا ساروی دغه بسم الله نه کوي دا دوه خو ساروی هغه بسم الله نه کوي دریم په اخر کې حمد الله تعالی شکریا د الله تعالی نه ادا کوي نو دا دوه خو دا ساروی هغه دغه سینی او بل دا چې سلورم د کافرانو مقصد په دنیا کې هغه صرف خېټه ډکول دي خوراکونه کول دي او د مؤمن مسلمان د خوراک نه مقصد هغه د الله تعالی عبادت دی روزه نیول دی او تلاوت کول دی د الله تعالی کتاب درس کې ناستل دی دا دغه مقصد دی دغه سرنګ چې مقصد د سروي صرف خوراک د چیزان مړه نو بی دین خلق دغه مقصد د دنیا صرف دا ذکر دا مقصد ګرځول لږ بس صرف ځان مړه او پینځم دا چې سروي په ولاړه باندې خوراک کوي سروي په ولاړه باندې خوراک کوي نو دا دو خپو ساروی اغم پا ولاد بانی خوراک کئی نن سوا دا دیر پارا پا اوٹلو که سمر نظامون چی دی پا دیر دوینو که پا دیر ملکونو که اغم پا ولاد بانی دی پا ولاد بانی خوراک کون والذین اکپر آکسان جی کبر اکڑه دی یتمتعون پیدی مزیخ دی دنیا و یا کلون خوراک کئی کما تا کلون نعام لکه سرنگی چی خوراک کئی ساروی و النار مسول لهم او اور زید درکیدو دیو دا درکیدو زی دا دیو دا سیدو زی اغا جهنم دی وکای من قریه دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئ تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او ذکر کئ اللہ تعالی تخفیف دنیوی وکای من قریه او ډیر کلی هيا شد چا ډیر جت مضبوطو قوتن په طاقت کې من قریه کلتی استاره کلی غنا اخرجت کا چی استره تداغنا اهلکنا او مهلا کړی د مونږ غیلر په لانا سره لهم نو نو دا غیر په رسوک مددگار اے پیغمبره ستانه چې مخ کې کم قومونه ذکر شوی دی کم قومونه تیر شوی دي نو هغه په طاقت او په قوت کې هغه زیات نو هغه الله تعالی تباکل بخل عذابونه باندې نو استاد هغه کله چې درته تی وستلې او ته مهاجر شوی دا غینه الله تعالی به دغه تباکی او الله تعالی به دی خراب کی او ختم به کی الله تعالی په غیبن قحطونه راوستل په غزوه بدر کې او یا کسان دا غینه وجل شول او یا کسان هغه ژوندۍ گرفتار شول افمن کان علی بینۃ من ربه کمن زین له سوء عمله وتواهم دی آیت کہ اللہ تعالی تقابل ذکر کئ د دوڑلو دوڑلو تقابل اللہ تعالی ذکر کئ یو حال د مومنانو او دو حالات د کافرانو اللہ تعالی بیان کړي افمن زین له نو هغه څوک چې ډول کړی شو دی خیسک افمن کان علی بینۃ من ربه آیا هغه څوک چې هغه په ښکارا دلیل باندې طرف په طرف دغینه نو کمن زوین له سو عمله آیا کېدلی شي دا په شان د هغه چا باندې چې ښایسته کړلی شي هغې ته به د عمل د هغې یو هغه څوک دی چې هغه په ښکاره دلیل باندې دی د هغې سره د قرآن او د حدیث دلیل موجود دی یو دغه انسان دی دویم هغه دی چې هغې ته خپل خواهشات ښایسته کړلی شوی دي به د عمل واتبعو اهواهم او تابعداري کړي هغه د خواهشاتو خپلو دا دواړه برابر نه شي کېدلی اوس الله تعالی ذکر کوي تقابل د هغې د فریقینو په جزا کې لکه سرنګی چې دا خلق په دنیا کې برابر نه دي نو دغه سي دا په جنت کې هم برابر نه دي دا په جزا او په بدله کې هم دا برابر نه دي مسل الجنت التي صفت جنتغا وجل متقون اچوا وعده شو در پرهیزگارانو سره د کم جنت وعده چې د پرهیزگارانو سره شوی ده دغه حال سره فيها انهار پاغه کې ولیدی می ماین دو بونه غیر آسینین چې نه بغندکیږي دو بو د دنیا او بچی دغه غندکیږي خون دغه بدلیږي خو لیکن د جنت چې کوم وبدي غیر آسینین نه غندکیږي هغه وانهار اولیدی من لبن د پوینه لم يتغير طعمه لم يتغير طعمه چې نه بدلیږي خون دغه کله چې د دنیا شوده فی هغه د غولان نه کله راوځي او لګ وخا ایثار چې نو خراب شي د په جنت کې کما ولیدی د پيو او د شودو نو پاره کې تغییر او تبديل ناراضي هغه نه خرابي او انهار نو ولیدی من خمر د شرابنه لذت لشاربینه مزور کون کې رسون سکون کوته په دنیا کې یسوک شراب اوس کې ناغه بیا دغه حالات ډیر زیات خرابي خو د جنت په شراب کې دغه نشته سلور قسم ولیدی او انهار او ولیدی من عسل دغه غبین نه مصطفى صفاکل شوی د دنیا په غبین کې کله ګوګی دی او کله پای کې چینیا چولې شوی چینیا ولې کړی او هغه خرڅې په خلکو باندې د قیامت چې کومه غبین دی په جنت کې هغه بالکل صفا دی ولهم فیها من کل ثمرات نو یوازې په بو باندې بسره سکی یوازې په شودو باندې یوازې په شراب باندې یا یوازې په غبین باندې بسکی خلک الله تعالی هر قسم میوین پای کې شتري ولهم دیده پارا پیه پا جانت که من کلی سمراتی هر قسم میوی بی و مغفرتون او بخشش بیمی ربیم در طرف درب دادیونه دیده که پای وارد کی تقدیر دی که من هو خالدون فی الناری پایدا که دلشی پشان داغا چا بانی چا غا که من هو خالدون فی الناری اصل عبارت دسیره افا من کان علا بینت من ربیه آیا اغا سوک چا غا دا اللہ تلا در طرف نب دلیل باندی و اعطی هذه الاشیاء او غتا ورق لشیدات زونه په جنت کې افمن کان علی بینه من ربه و اعطی هذه الاشیاء په دلیل باندې دا غی تر زونه ورق لشی په جنت کې کمن زین له سو عمله نو ایدا کې دل په شان دغه چا باندې چې غته بد اعمال خسته شوی و هو خالد په نار او همیشه په اور کې او سقو ما ان حمیمه او سکول کېږي په غی باندې او با خټ کېدلې فقط امعاءهم نو ټکړې ټکړې وکي کلمې داغه په حدیث کې راغلي دي کله چې جهنميان او به وغواړي نو اول به تواز نشي کېدل ډېر وخت بعد به تواز وکړي شي وایي استغیث یغاث بما ان کل مهل یشفل جو سوره الکهف کې تصویر دي او به تراوړل شي خټ کېدلی او به کله چې مخ ته نږدې کې د مخ د سرمن به پورته واړي او بیا چې کله داغه نه ګټو کې تجرعه ولا یکاد یصیغه نو ګډ ګډ به تیرې په یو ځبانې تیرولې نشي نو کله چې تیرې کې لاندې کلمې به تلاندې وبېږي خکته به تیروان شي اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ غطا سره دغه نه بچو سات او سقومان حمیمه او اسکولې کې په دې باندې هغه وب خټ کېدلې فقط دا معهم نو ټوکړې ټوکړې به کې کلمې داغه کلمې به ټوکړې ټوکړې شي ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا الله تعالی ذکر کوي تقسیم د کافرانو ته الله تعالی اشاره کوي یو خو ښکارا کافران دي دغه حالات مخ کې بیان شول او دویم دو پړق دي هغه سړي یعنی د دوارنګي کافران کله چې د فتح او غلبې د مسلمانانو کړ د مسلمان خاطر په جب باندې د مسلمان سره دي او په ځله باندې د کافرانو سره دي دغه حالات الله تعالی ذکر کړی دي ډیر زیات عجیب حالات الله تعالی دغه بیان کړی دي د آیات سوچو فکر کوي ومنهم من يستمع اليك او بعضی کافرانو منافقان هغه دي چې غوږ دي تاته حتی دا غوږ د سر پارک دي د جاسوسۍ د پاره ډیره پاره چې وتاب سی بیا خبرې وکي عیسی والام کله غوږ دي قران ته خود ډیره پاره دي چې بده عالم پسې راپور ولي کې چې دا خبره کړی ده او بیا گرفتار کی نو دغه سي د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه منافقان هغه هم قران ته غوږی خو د پر غنیت باندې حتى اذا خرجوا من عندك ترضي پرچی اوز استرخوان یقالون دیوی للذین اوتوا العلم کسان چغی تور کله شو د علم ماذا قال انفا دی سړی وسو ویلله درې مقصدونه مفسرین درې بیان کړی دي یو دار چې کله په مجلس کې ناسونو په غفلت سره بناسو غافل وو سوچ کوي چې د منافقانو په دې صفت کې مونږ تاسو راشو د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې منافقان ناسو خو لیکن په توجه باندې بنو ناس په غفلت باندې وناسو نو کله بچی دا بهر ته وتل نو پوره خبر به خو نه اوریدل کنه نو یو دو یو بل ته ویل ما دا قال انی په دې سړی وسویل الکه ته چې وسته پوس کې نو په خپل ته غوګول نه خو په توجه باندې ولې نه کیناستلې نو به توجهی د قران په درس کې دا د منافق صفت دی دویم قول مبصرین داره کله بچی دی وتل نو ما دا قال انفا دا خبره ته پوس پینه کاو چې د سویل له بلکې یو بلته دا خبره کوله د غیبت په طریقه باندې په دې خیال باندې وې دا خبره وکوله یو بلته ویل یاره دې سړی اوس دا سویل دی وخه د مجلس ته مخ کې وتیو کنه ټول قران به نه ورېدل په ټول درس کې ودیو حاضر نو نو بیا بچ کله د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه خلق لړل ویاره په موږ پس وښنه ویلې سو خیال وکنه مونږ خو بیا راوتی خو مونږ ته بیا پته ونه لګیدله چې په مونږ پسې بیا څه خبرې کړې وې کنه وی کړې قاضی ما دا قال انی په زمونږ څه غیبتونه به کړیو کنه به کړیو او دا یا په تور د استهزاء باندې به دا خبره کوله کله به د نبی صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو منافقان به بیا بهر ته وتل یو بل ته سترګې وهلې ودرېدل وې دا سړی څه وای وی خیال درې وته نو د استهزاء او د پیشاړو د مسخرو په تور باندې به دا خبره وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې و منهم من یستمع الیک و بعض خلک دي چې غوږ دي تاته په تور د جاسوسۍ باندې حتی اذا خرجوا من عندک تر دې پورې کله اوځي ستاره خوانه نو قالوا للذین اوتوا العلم وای دي واکسان ته چور کړه شو دغه ته علم ماذا قال انفه دو سوی الله اولئک الذین طبع الله دا کسان دي چې مهر وهل دي الله تعالی علی قلوبهم درې پزړونه باندې وتبعوا اهواهم او تابعداری کړی دي د خپل خواهشاتو د خواهشاتو تابع دي والذین اهتدوا دا غیفه مقابل کې الله تعالی د مؤمنانو د صفاتونو بیانې والذین اهتدوا کسان چې هدایت وردی زادهم هدن زیاده کې الله تعالی هدایت داغي په سبب د قران کریم باندې و آتاهم تقواهم او ورکې الله تعالی ته اغي ته توفیق د تقوا د پرېزګاری چا چې قران ته غوږی خوده نو زادهم هدن الله تعالی داغي هدایت نورم جاتې یا زادهم کې ضمیر راجی دی الله تعالی ته او یا پکې زمير راجه دي استماع القران ته د دې قران کریم ته د غوږی هودل په ژبانه د دې هدایت جاتيږي و آتاهم تقواهم او ورکه الله تعالی دی ته توفیق د پرهیزګاری دي دا آیات کار دلیل پرې باندې چې د قران کریم په اوریدو سره په انسان کې د تقوا پرهیزګاری راځي نشه قران ته ټول عمر غوږ نه یې خوده نه قران لوستلې شپې ته واتیا کال او سل کال په دې کې تیر شي نغه بس پرهیزګار شي و آتاهم تقواهم او ورکه الله تعالی دی ته توفیق د پرهیزګاری دی فهل ينظرون الا الساعه نو دی انتظار نه کوي مگر د قیامت دی آیات کې الله تعالی تخویف او خروی او یو حالت د کافرانو الله تعالی بیان کړی فهل ينظرون نو انتظار نه کوي د منکرین الا الساعه مگر د قیامت انتا ته هم چرا بشری ته بغته ناصافه بغته چې علامات معلومی او وخت معلوم نه فقط جاء اشراطها یقینا راغلی دی نه خیداغي فأنا لهم نو چرته وې د دې د پاره دا ورستو کلمه سره ولګوي فأنا لهم ذکرهم نو چرته وې د دې د پاره نسیت اغستل د ایجاداتهم کله چې راشي د قیامت کله چې قیامت راشي نو بیا په هغه وخت کې ایمان پیدا نور کوي په هغه وخت کې بیا نسیت قبل اول دا پیدا نور کوي فقد جاء اشراطها د قیامت علامات غراغلی دي لوی علامات قیامت حدیث کې راغلی دي ابعث انا والساعه كهاتين نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قیامت دراتلو لوی علامه ده ذکر دین ورستو بل پیغمبر ناراضی او په حدیثو کې نور ډیر علامات دا بیان شوی دي جهل بزیات شي علم به کم شي غریبانان به مالدار شي شراب سکل دا به عام شي سود خوراک به دا عام شي زنا به عام شي نارینه به کم شي زنانه به زیات شي دا الله پیغمبر وای چی د یو سړی په مقابله کې 50 خزی د یو د 50 خزو په مقابل کې یو سړی نومره وخځي زیات شي امانتونه او برباد شي او دغه سي خپل خپلوان بل لري کړل شي مور او پلار ته وسوک خسي نه ګوري خو لیکن دوستان باغ ځان تر نږدې کړل شي د ټنګ ټکور سامان چراغ وزيات شي په جماعتونو کې به دنیوي خبرې دنیوي باس مواسي د وزيات شي د قیامت علامات دي او په صحیح حدیث کې د علامات بیان شي تقریبا زیات علامات د قیامت هغه بالکل موجود شوی دي فهل ينظرون ان دي انتظار نه کئ لسات مگر قیامت کی را بشی دیوتا فقد جاء اشرا تو یقینا راغری دی کیا یقینا راغری دی علامات د قیامت فان لهم نو د کم زینب دی دیو د فار ذکرام نشد قبل اول دیو اذا جاءتهم کل جراشد در قیامت فعلم فوشا مسلل توحید الله تعالی او فضربو فضرب الرقاب د کافرانو سټونه جی توحید سره پار دی القتال پی سبیل الله د سره پار دی د دې مسری د پار چې د الله تعالی نظام د الله تعالی قانون او د الله تعالی توحید د عام شي د دیر پار او جنگیږي فعلم پوشا انه نشتره انه یقینا لا اله الا هو نشتره حق دار د بندګی سوا د الله تعالی نه واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د خپل بوج د پاره ولې المؤمنین د مؤمنانو سره د پاره د مؤمنانو زنانه د پاره واستغفر لذنبک سوال درځي یو خر دی آیات نه معلومیږي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل یو باب قائم کړی دی باب العلم قبل القول والعمل اول بد الله تعالی دین زده کې دا غین ورستو بیا پاغه باندې عمل کول دی او دا غین ورستو بیا بل چاته خودل دی اول چې بخپل زده نه کینو خلکو د وسه غړي وړي اول به زده کې عمل به پکې دا غین بعد بیا بل ته بیانې دویمه خبره واستغفر لذنبک سوال دا راځي چې د الله تعالی پیغمبر خو ګناهګار نه لري نو څنګه الله تعالی او ته چې بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره نو تاسو ته ما دا غی جواب وکړه چې ذنب دې دې کې راځي په معنا د بوج سره او قلبو فی اجبانی کانی اعد بها علی الدهر الذنوب تاسو تلخیص کې شعر ویل ال دکی او دغه سی نور کتابونو کې دغه شعر راغلی نو کله کله ذنب راځي په معنا د بوج سره په حدیث کې معنا دا شول او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انه لیغان علی قلبی فاستغفر الله 70 مره او 100 مره زما پر دې باندې یو بوج راشي او زنګ پر راشي خلک سو یاره ساړو به شوي نو ساړو به کې دوه لپاره علاج استغفار دی او یا کرتا یا سل کرتا استغفار وای په توجه باندې ساړو به وری ختم شي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی کړی دی او بهترین معنی ده وای واستغفر لذنبک دا استغفار ته وګوره د پاره د بچ کېدلو د ګناه د لپاره چې الله تعالی د ګناه نه بچ کړي راتلونکي وخت کې چرته ګناهونه کې ګناه نه شوی نه ده خو استغفار غواړه چې الله تعالی دی د ګناهونو نه بچ وساتي وللمؤمنین او د مؤمنانو سره د پاره اول مؤمنات د مؤمنانو زنانه د پاره والله یعلم الله تعالی فی جنی متقلبکم زید گرزی دوستاسو و مسواکم زید دیر که دل استاسو دغسی آیات مخکم بیان شده زید گرزی دل دورزی و مسواکم و زید آرام دشپی تاسو چی دورزی پا کم زیونی که گرزی اللہ تعالی پی پویده نو دشپی چی کم زی که آرام کوای اللہ تعالی پا غیبانیم پویده یا یتقلبکم متقلبکم زید استاسو پا دنیا کی استاسو چی کم عملون کوای پا دنیا کی و مسواکم او زیستاسو در قبر او قیامت الله تعالی پا غیبانیم پویده یا متقلبکم اگر زیدل پا سپر که و مسواکم او بادی که دل ساسو بخپل زی که با دیره که دیره که دل پا یو زی که در اقامت زی چکم ده الله تعالی پا غیبانی پویده والله یعلم الله تعالی پی جنی متقلبکم زیر گر زیدو ستاسو و مسواکم او زیر دیره که دل ستاسو زیر پادی که دل ستاسو بانی